występujący anarchista muzyki filmowej. Ofensywa Deluxe, czyli coroczna ceremonia przyznania szczot i mnóstwo muzyki na żywo. Do usłyszenia w piątek o 22:05. A także do zobaczenia na stronie internetowej Trójki. Zapraszają Anna Gacek i Piotr Stelmach. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. W rocznicę katastrofy smoleńskiej będą państwowe uroczystości i te osobno organizowane przez PiS. Dziś także poznamy kolejny raport zespołu Macierewicza w sprawie przyczyn tragedii. Termin ultimatum dla prorosyjskich separatystów mija jutro. Władze w Kijowie liczą, że dziś uda się znaleźć pokojowe rozwiązanie sytuacji na wschodzie Ukrainy. Nastolatek, który w Pensylwanii zaatakował nożem swoich szkolnych kolegów, usłyszał zarzuty. Wciąż nieznane są jego motywy. Prezydent i premier wezmą udział w oficjalnych uroczystościach. Prawo i Sprawiedliwość jak zwykle organizuje własne. Dziś mijają 4 lata od katastrofy smoleńskiej. Ceremonię upamiętniającą jej ofiary zaplanowano na 8:25 na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach. Nie będzie przemówień ani wystąpień, będzie modlitwa. Odczytane też zostaną nazwiska wszystkich 96 ofiar, które były na pokładzie prezydenckiego Tupolewa. W krótkiej uroczystości wezmą krewni ofiar, a także m.in. premier. PiS swoje obchody rocznicy rozpocznie o 8:00 mszą w katedrze, potem jej uczestnicy przejdą przed Pałac Prezydencki. Tam zaplanowano apel pamięci. Ale rocznicę katastrofy obchodzono już wczoraj. Między innymi w Warszawie kilkuset członków klubów Gazety Polskiej przyszło przed rosyjską ambasadę z antyrządowymi i antyrosyjskimi hasłami. Polska to nie Buda Ruska, ani Rancho Tuska. McDonald's jest jak wrona, orła nigdy nie pokona! Ci ludzie, którzy są tutaj w Belwederze i w kancelarii premiera, cynicznie kłamią i ukrywają dowody. Ukrywają przed nami to, co naprawdę się stało. Ale ich dni są policzone! Bronek, przyjdziemy po ciebie! Bronek, przyjdziemy po ciebie! Na 13 w Sejmie zaplanowano posiedzenie parlamentarnego zespołu, który od 4 lat bada katastrofę. Według jego szefa Antoniego Macierewicza jej przyczyną był wybuch. Dziś poseł PiSu ma przedstawić kolejny raport w tej sprawie. Jest szansa, że krew w Doniecku się nie poleje. Tak mówi Witalij Jarema, pierwszy wicepremier Ukrainy, i wyraża nadzieję, że dziś uda się rozwiązać pokojowo sytuację w mieście. Siedziba administracji obwodowej w Doniecku od weekendu jest opanowana przez prorosyjskich separatystów. W Ługańsku natomiast uzbrojeni zwolennicy przyłączenia do Rosji okupują miejscową siedzibę Służby Bezpieczeństwa. Sytuację na wschodzie Ukrainy śledzi Paweł Buszko. Ukraińskie MSW dało wczoraj separatystom 48 godzin na opuszczenie zajmowanych budynków. Jeśli tak się nie stanie, to zastosowany ma być wariant siłowy. Separatyści chcą przeprowadzenie referendum o przyłączeniu do Rosji. Wiele wskazuje, że wystąpienia inspirowane, a nawet organizowane są przez rosyjskie służby specjalne. Zachód przestrzega Rosję przed takim działaniem, bo to bardzo niebezpieczny kierunek, podkreśla szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Zmienianie granic siłą na tej podstawie jest otwarciem bram piekieł. Rosja wciąż nie wycofała swoich wojsk spod ukraińskiej granicy. Czy możliwe jest powtórzenie krymskiego scenariusza? Interwencja zbrojna wydaje się mniej prawdopodobna, chociaż wykluczyć jej nie można. Zaznacza Andrzej Szeptycki z Instytutu Stosunków Międzynarodowych. Rosja oficjalnie domaga się federalizacji Ukrainy, czyli przyznania dużych kompetencji poszczególnym regionom. Tymczasem 2/3 mieszkańców Doniecka chce, aby ich obwód pozostał w składzie Ukrainy, a ponad połowa nie chce nawet zmiany ustroju na federalny. Paweł Buszko, Polskie Radio. Wiadomo, że rannych jest 21 osób, ale wciąż nie wiadomo dlaczego. 16-letni uczeń liceum w Pensylwanii zaatakował nożem kolegów i koleżanki. Wśród poszkodowanych jest też szkolny strażnik. Większość uczniów w wieku od 14 do 17 lat ucierpiała na skutek chaosu, jaki zapanował w szkole podczas ataku. Ale 8 osób trzeba było przewieźć do szpitala. Stan 2 jest krytyczny, kolejnych 2 ciężki. Napastnik już usłyszał zarzuty przed sądem. Będzie odpowiadał jak dorosły. Dokładny przebieg zdarzeń w liceum w Marysville niedaleko Pittsburgha nie jest znany. Policja poinformowała jedynie, że 16-letni napastnik rzucił się na uczniów w jednej z klas, po czym wyszedł na korytarz i atakował kolejnych. Posługiwał się 2 nożami. Szedłem w kierunku wyjścia i zobaczyłem krwawiące ciało na podłodze. Ktoś krzyknął, że został ugodzony nożem. Myślałem, że to alarm przeciwpożarowy, ale potem zobaczyłem płaczących i krzyczących ludzi. Wtedy już wiedziałem, że coś jest nie tak. Napastnik został obezwładniony przez policjanta, któremu pomógł zastępca dyrektora szkoły. Policja na razie nie ujawnia motywu jego działania. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.

mleko, i mleko, i mleko, i mleko, i mleko, i mleko, i mleko, i mleko, i mleko, i mleko. No ale tak kiedyś było. No. Bez pigułkę. No tak kiedyś było, to Fata Morgana 82, Urszula, pij mleko. A zaczęło się od 5:05, kiedy mleko na schodach, chyba tak to było. Ale podobno dorośli nie mogą pić mleka, bo nie przyswajają już po pewnym przekroczeniu pewnego progu wieku. Naprawdę? No naprawdę ja to nie wiem, tylko naukowcy tak stwierdzili. Nielegalnie piję. 16 minut po 6, a nie 5:05, kiedy mleko na schodach, tylko 16 po 6, kiedy gazety na stole. Krystian Hanke. 10 kwietnia 2014, więc można się spodziewać co na czołówkach gazet, chociaż można było się również spodziewać, że ten temat zdominuje, a jednak tak się nie stało. Katastrofa smoleńska 4 lata później, Rzeczpospolita na okładce tak naprawdę tylko zapowiada teksty wewnątrz numeru, a duży tekst poniżej to fiskus w pogoni za kasą. Wartość przekrętów wykrytych przez skarbówkę rośnie lawinowo. Wczoraj było o odszkodowaniach i wyłudzaniu ubezpieczeń, teraz o przekrętach wykrytych przez skarbówkę. Nie najlepiej się chyba dzieje. Czy Bóg wybaczy czy siostrze Bernadette? Pyta, właściwie tytułu jest ze znakiem zapytania na pierwszej stronie Gazeta Wyborcza. To jest tekst z dużego formatu, bo już widzę, że jest odniesienie do tego tygodnika. Siostry lubiły bezwzględną ciszę. Czasem prosiły starszych chłopaków, dajcie im nauczkę. Wtedy prowadzili nas na strych. Tam nas rozbierali, bili do krwi, siostry patrzyły. Tak w ośrodku sióstr Boromeuszek w Zabrzu. Tak o tym ośrodku mówi wychowanek Paweł. Tekst jest poważny i zajmuje pierwszą stronę i też zapowiedzi tego, co wewnątrz numeru. Między innymi Joanna Kluzik-Rostkowska i z nią rozmowa. Dziennik Gazeta Prawna, Amber Gold, było zgodne z prawem. No i to ciekawy tytuł. Zdaniem prokuratora generalnego nie było podstaw do tego, aby szczególnie interesować się spółką. Jak rozumiem, było zgodne z prawem, kiedy zaczynało działalność. Ale zajrzymy do tego tekstu, to w dzienniku. Fakt na pierwszej stronie zajmuje się wiceministrem w piżamie, którego wypuszczono. Tak, tytuł brzmi: wypuścili ministra Bandziora, a ty byś dawno siedział. No, Super Express. Jeszcze pierwsza strona, no i tu 10 kwietnia bez dwóch zdań. 10 kwietnia Putin wypowiedział nam wojnę tego dnia. To jest, zdaje się, cytat z któregoś z polityków, a zdjęcie Adama Hoffmana nie pozostawia wątpliwości. Nasz dziennik, tu też ten temat, zarzuty dla kontrolerów. Prokuratura wyłączy do odrębnego postępowania wątek rosyjskich kontrolerów lotu jako osób, które przyczyniły się do katastrofy podsmoleńskiej, a Gazeta Polska codziennie pisze na pierwszej stronie, jakby nawołując do obchodów dzisiejszego dnia, razem przeciwko Putinowi 10 kwietnia. Do tego wiersz Marcina Wolskiego, Wiosna 2010. Taka jest okładka Gazety Polskiej codziennie. No i na koniec jeszcze Puls Biznesu, bo zwykle też na koniec zaglądamy w tym przeglądzie prasy. 1% podatku e-zagrożony. Dlaczego e-zagrożony? Podatnicy niekorzystający z internetu lub ulg przestaną nas wspierać, alarmują organizacje pożytku publicznego. I to w Pulsie Biznesu dziś. Tak wyglądają pierwsze strony gazet. Zajrzymy oczywiście głębiej. To się stanie za pół godziny. Za pół godziny i minutę, bo w tej chwili 19 minut po 6. Mówiłem o tym, że dziś Dzień Polski na naszej antenie, ale Dzień Polski związany przede wszystkim z jednym artystą. Autopromocja. Dziś mija 10 lat od śmierci Jacka Kaczmarskiego, jednego z największych polskich bardów. Tego dnia na antenie Trójki piosenki Kaczmarskiego i rozmowa o jego bogatej twórczości w klubie Trójki o 21:00. Zapraszamy. Tomasz Żonda i Jerzy Sosnowski. Autopromocja. Zapraszamy i zaczynamy te nasze spotkania. Płynie rzeka wąwozem, jak dnem kolejny, która sama siebie żłobiła. Rosną ściany wąwozu z obu stron coraz wyżej, tam na górze są ponoć równiny. Im więcej tej wody, tym się głębiej potoczy, sama biorąc na siebie cień zboczy. Piach spod nurtu ucieka, nurt po piachu siwije, własna w czeluść ciągnie go siła. Ale jest ciągle rzeka na dnie tej rozpadliny, jest i będzie, będzie jak była. Bo źródło wciąż bije. A na ścianach wysokich pasy barw i wyżłobień tej rzeki historia tych brzegów. Cienie drzew powalonych, ślady głazów rozmytych, muł zgarnięty pod siebie wbrew sobie. A hen w dole blask nikły ciągle ziemię rozcina. Ziemia nad nim się zrastać zaczyna. Z obu stron świrni glina, by zatrzymać go w biegu. Woda syczy i wchłania, lecz szyje. I zakręca, omija, wsiąga, wspina się, pieni, ale płynie, wciąż płynie wbrew brzegom. Bo źródło wciąż bije. Są miejsca, gdzie w szlamie woda niemal zastygła pod kożuchem brudnej zieleni. Tam ślad prędzej niż ten, kto zostawił go, znika. Niewidoczne, bagienne są sidła. Ale źródło wciąż bije, tłoczy puls między stoki, więc jest nurt, choć ukryty dla oka. Nieba prawie nie widać, czeluść chłonna i ciemna. Niech się sypią lawiny kamieni i niech łączą się zbocza bezlitosnych wąwozów. Bo cóż drąży kształt przyszłych przestrzeni, jak nie rzeka podziemna. Groty w skałach wypłucze, żyły złote odkryje. Bo źródło wciąż bije. Kaczmarski, Gintrowski, Łapiński. Źródło. To będzie specjalny dzień na naszej antenie. Proszę słuchać przez cały dzień więcej spotkań z twórczością Jacka Kaczmarskiego. W tej chwili za 23 minuty po 6. Zapraszamy do Trójki. I zapraszamy do słuchania audycji porannej, a mówić będziemy dziś m.in. o infoliniach. Jak Państwo wiedzą, w trosce o bezpieczeństwo rozmowy są nagrywane, ale pytanie brzmi, czy my sami możemy także takie rozmowy nagrać i czy będą one ewentualnie dowodem w sądzie? Nagranie w ogóle może być dowodem w sądzie. To, czy sąd dopuści taki dowód, no to jest zupełnie inna sprawa. Ale też jest jeszcze jedno pytanie. Czy te rozmowy nagrane przez jakąś instytucję, na przykład przez bank, możemy otrzymać, gdybyśmy chcieli na przykład złożyć reklamację? O tym wszystkim porozmawiamy sobie po 7:00. Zapraszamy Państwa już teraz. Będziemy mówić już za kilka minut o spirali zadłużenia. Finanse osobiste są stosunkowo proste i tutaj reguła zarobki minus wydatki zawsze się sprawdza. Jeżeli wydajemy więcej niż zarabiamy i zaczynamy posiłkować się kredytem, krok po kroku możemy łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Jak bardzo jesteśmy zadłużeni, skąd się to bierze? O tym porozmawiamy po 6:35. Zapraszamy już teraz. 227 trójek, numer telefonu do dyspozycji Piotr Łodejczyka. Czekamy przy komputerze ranek@polskieradio.pl, no i 71335 smsowo. Pan Marcin prosi o jakąś grzałkę też, żeby się o poranku pojawiła, żeby było lepiej wstawać. Acid Drinkers może być? Okay. Dzień dobry, momencik z Kisza. Chciałem tylko króciutko powiedzieć, że zastartowaliście dzień moim ulubionym kawałkiem AC/DC. Wypada po prostu podziękować. Dziękuję. My także dziękujemy. Jeszcze pan Paweł, proszę pozdrowić osobę odpowiedzialną za muzykę. Dziś osobą odpowiedzialną przez cały dzień będzie Tomasz Żonda, więc jemu przekażemy wszystkie wyrazy. Tu Trójka, audycja poranna. Już minęła 6:30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Tomasz Ławnicki. W samym Smoleńsku to będą skromne uroczystości. Zaczną się o 8:15. Dziś mijają 4 lata od katastrofy prezydenckiego samolotu Tu-154M, a jednocześnie to 74. rocznica zbrodni katyńskiej. W obchodach wezmą udział dyplomaci z naszej ambasady w Moskwie, członkowie delegacji Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa, a także przedstawiciele lokalnych rosyjskich władz i Polacy ze Smoleńska. Na miejscu katastrofy samolotu zostaną odmówione modlitwy katolicka i prawosławna, a następnie złożone będą więcej kwiaty oraz zapalone znicze. Później zebrani udadzą się do Katynia. Tam odwiedzą najpierw rosyjską część cmentarza, po czym wezmą udział we mszy na polskim cmentarzu wojennym. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Smoleńsk. Uroczystości w Rosji zakończą się około południa. W Polsce trwać będą do wieczora. Tradycyjnie już odbędą się obchody państwowe i oddzielnie organizowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło rezolucję w sprawie rosyjskiej aneksji Krymu. W dokumencie słowa potępienia, a także stwierdzenie, że referendum na Półwyspie było nieważne. Zgromadzenie w pełni uznało nowe władze w Kijowie. Dożywocie dla włoskiego chirurga. Sąd w Mediolanie skazał lekarza za znęcanie się nad pacjentami, bo operował ich tylko dla pieniędzy. Klinika, w której pracował skazany, nazwana została kliniką grozy, gdy wyszło na jaw, że wraz z kierowaną przez siebie ekipą operował on pacjentów nieuleczalnie chorych lub w podeszłym wieku. Nie po to jednak, by im pomóc, lecz dla pieniędzy, jakie za każdy zabieg wypłacał mu Narodowy Fundusz Zdrowia. 4 pacjentów nie przeżyło zabiegu i chirurg skazany już w 2008 na 15 lat za okaleczenie innych 80 osób otrzymał w środę najwyższy we Włoszech wymiar kary. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Tyle w skrócie, a za pół godziny m.in. o gigantycznej korupcyjnej aferze z Hewlett-Packard. Koncern z USA przyznał się do winy. Kolejny pochmurny i deszczowy dzień. Najmocniej popada na południu i południowym wschodzie. W górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Wiatr umiarkowany, ciśnienie rośnie. Temperatura od 8 stopni powyżej zera w Białymstoku i Tarnowie. 9 w Trójmieście, Białymstoku i Legnicy. 10-11 stopni w większości regionów, a najcieplej w Warszawie 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z okazji zbliżających się świąt wycięliśmy taki numer. 12,39 w Polo Markecie za kawę Jakobs Kronung 500 gramów do świątecznej babki. 12,39 za kawę Jakobs. Polo Market. Mój ulubiony na święta. Spóźnione śniadanie to na początek. Zdenerwowany szef to na dzień dobry. Sterta dokumentów to na już. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Suplement diety Tonaxinum Forte na dzień zawiera ekstrakty roślinne wzbogacone o wyciąg z Camellia sinensis, wspomagający utrzymanie wewnętrznego spokoju. Tonaxinum Forte na dzień i zachowasz równowagę emocjonalną w każdej sytuacji. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. I jest na mecie. Panie Marcinie, zmęczony? Nie. Trudno było? Ja wiem, nie bardzo. 100 kilometrów to sporo, musiał pan dużo spalić. Niecałe 3 litry. To chyba niedużo. Mercedes Citan 109 CDI spala średnio 4,3 litra na 100 kilometrów. Pan Marcin Taciak osiągnął wynik 2,6 litra w mistrzostwach Van Economy. Doskonale wyposażony Mercedes Citan może być twój za 849 zł netto miesięcznie w ofercie Lease and Drive Basic. Kochanie, śniadanie! Dziś pyszne płatki z mlekiem, twarożek ze szczypiorkiem, jogurt, no i kakao, żebyś miała energię aż do kolacji. Tak, tylko potem ten ból brzucha i wzdęcia. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne.

to głównie długi wynikające z tego, że te osoby brały kredyty na działalność gospodarczą i to niestety ta część biznesowa, która nie wyszła, bardzo mocno przełożyła się na finanse osobiste, na osobiste zadłużenie tych konkretnych osób. W takich przypadkach najbardziej przeszkadza to, że niespłacane zadłużenie zaczyna bardzo szybko procentować i w efekcie przytłaczać coraz bardziej. Te długi w dużej mierze są nie do spłaty. Z takimi sytuacjami w swojej pracy mamy dosyć często do czynienia. Andrzej Rytman z Izby Komorniczej w Łodzi. Właśnie w popadanie w spirale zadłużenia przez osoby, które nie były świadome możliwości swoich co do spłaty zaciąganych zobowiązań, czy którym zmieniła się gwałtownie sytuacja materialna, no na przykład straciły pracę. Bardziej radziłbym próbować dogadywać się z wierzycielem, zamiast zaciągać kolejne zobowiązania na spłatę poprzednich. To nigdy dobrze nie robi. Co trzeba byłoby zrobić, żeby takie pieniądze zdobyć na spłatę? W przypadku chęci wyjścia z takiego zadłużenia raczej nie trzeba myśleć o tym, jak takie pieniądze zdobyć, ale trzeba myśleć o tym, jak część tego zadłużenia umorzyć. Tylko wtedy wierzyciele będą mieli jakiekolwiek szanse na to, że zobaczą choćby minimalne pieniądze. Oczywiście można by liczyć na to, że wygramy 7-8 razy z rzędu w totolotka i dzięki temu spłacimy nasze zadłużenie, choć myślę, że nastawianie się na taką spłatę zadłużenia jest wyrażeniem trochę zbyt wielkiego optymizmu. Skąd najczęściej biorą się nasze długi? Najczęściej są to pożyczki gotówkowe, kredyty gotówkowe, jak również niespłacone telefony, niespłacony czynsz, niespłacona energia. Mariusz Hildebrandt, prezes Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor. 64,5% to są osoby, które mają zadłużenie do 5000 zł, a więc przy pewnej dyscyplinie finansowej, dyscyplinie kosztowej jesteśmy w stanie wywiązać się z tych płatności. Dłużnicy bardzo często podpierają się kolejnymi pożyczkami. Roman Pomianowski ze Stowarzyszenia Program Wsparcia Zadłużonych. Mamy takiego klienta, który straciwszy pracę przez 3 miesiące, jeszcze wychodził codziennie do pracy, opowiadał żonie po powrocie, co się tam działo, kiedy w parku za rogiem siedział i myślał, co ma z sobą zrobić. Wylała się sytuacja w momencie, kiedy okazało się, że ostatnie oszczędności zostały wykorzystane na przeżycie, no i wtedy już nie było co ukrywać. Bardzo często sięgamy po kredyt, szukając koła ratunkowego, a dostajemy betonowe koło na szyję. Marcin Iwódź, ekonomista i autor bloga Finanse Bardzo Osobiste. Absolutnie nie da się wyjść z zadłużenia z użyciem długu. Nie tędy droga. Co robić w momencie, kiedy już dojdzie do egzekucji sądowej? Przede wszystkim nie ukrywać się przed komornikiem. To tylko może zaszkodzić sytuacji dłużnika. Jak spłacać te długi, które już mamy, a są dla nas uciążliwe, żeby nie było tak, że wszystkie pieniądze, jakie zarabiamy, musimy przeznaczyć na spłatę właśnie tych kredytów? Matematycznie rozsądnie byłoby rozpocząć od zadłużenia najwyżej oprocentowanego. No ale gdybyśmy byli tacy dobrzy z matematyki, to nie popadlibyśmy w długi. Istnieje również bardzo ciekawa metoda polegająca na tym, że po prostu zaczynamy walkę z długami od spłaty tego, który jest najmniejszy, po to, żeby jak najszybciej go wyeliminować, żeby się go pozbyć, móc o nim zapomnieć, a pieniądze, które wygospodarujemy dzięki temu, że nie będziemy musieli spłacać tej najmniejszej raty, przeznaczymy na spłatę i na walkę z kolejnym w kolejce stojącym długiem. Stare przysłowie mówi: dobry zwyczaj, nie pożyczaj. To dobra zasada? Generalnie, jeżeli chodzi o długi i pożyczki konsumenckie, zdecydowanie tak. Wydaje mi się, że reklamy mówiące o tym, że nie ma co czekać, warto spełnić swoje marzenia, to nie tędy droga. Osobiście uważam, że jedynym sensownym kredytem jest kredyt hipoteczny, natomiast wszelkie kredyty i pożyczki konsumenckie najzwyczajniej w świecie drenują nasz domowy budżet. Jeżeli chcemy sobie coś kupić, poczekajmy kwartał, dwa, miesiąc. Kupmy sobie to z własnych oszczędności. I jeszcze statystyka. Najwięcej dłużników jest wśród mężczyzn w wieku od 30 do 39 lat. A jak radzić sobie z długami? Sprawdzał to Mariusz Krzemiński. Zamszowe na srebrne klamry, niosą mnie one po ulicy, którą biegają robotnicy. A ja sobie z tego nic nie robię, śmieję im się prosto w oczy. Praca na pewno ludzi wzbogaca, ale dzisiaj to ona nie jest w mocie. Zabiorę cię nad Wisłę, zabiorę cię na plażę i będziemy surfingować zaplątani w rybackie sieci. Zabiorę cię nad Wisłę, będziemy surfingować zaplątani, zaplątani. Niektórzy należą do organizacji, gdzie całe dni łubią w nosie. Przygotowane na stole telefony, w razie kontroli ktoś zadzwoni, a ja mam lepszy pomysł na życie. szczycie od nudzenia się w zakładzie pracy. Wlewam w moje oczy kufel piwa i cała Polska wygląda inaczej. Zabiorę cię na Wisłę, zabiorę cię na plażę i będziemy surfingować zaplątani w rybackie sieci. Zabiorę cię na Wisłę, zabiorę cię na plażę i będziemy surfingować zaplątani, zaplątani. No proszę, jak ładnie, jak dawno tego nie słyszeliśmy, to Róże Europy. Panie redaktorze, tak słucham o tych pożyczkobiorcach, kredytobiorcach i tak dalej. Zawsze mi ojciec mówił jedno słowo. Pamiętaj, nigdy nie pożyczaj pieniędzy, nigdy nie bierz kredytu, bo pożyczasz cudze, oddajesz swoje. I tak samo jest w życiu, cały czas tak jest. Rządź tym, czym masz. To najlepiej wychodzi. Dziękuję panu bardzo. My także dziękujemy. To oczywiście bardzo dobry pomysł. Tylko oczywiście też nie zawsze się udaje. No i życie różnie się układa. Za 13 minut 7. Teraz wrócimy do naszej polskiej muzyki. Polecam muzykę polskich artystów. Tomasz Żąda. Bo dziś właśnie Tomek układa muzykę na cały dzień. No i wracamy także do utworów Jacka Kaczmarskiego, bo ich będzie dziś najwięcej na naszej antenie. A to będzie piosenka do słów Stanisława Staszewskiego, ale artysta sam zapowie. I najlepsza moim zdaniem jego piosenka, której jakby wymiar pomiędzy konkretem a przestrzenią jest dla mnie zupełnie niepojęty. Do dzisiaj nie rozumiem, jak można coś tak cudownego napisać. I przepraszam z góry, że nie zaśpiewam jej dobrze, bo jest za trudna. Calina. Te burze włosów każdy zna przy ustach, dłoni, chwiejnych gestach. To celyna, to celyna, to celyna jest. Jak hejno brzmi jej śmiech, choć całe miasto śpi. Nie wytrzeźwiała od soboty, balet trwa już 4 dni. Mgliście wozi się w piorunach klipsów na potłuczonym szkle. La, la, la, zaśpiewał w barze ktoś. To czarny ziutek pije dżin celyny, koleś twardy gość. Pije czwartą noc, nachylił setną ćwierć. Powietrze zaraz wyszło z niego w kliniczną pować śmierć. Liczko pobladło mu jak wosk, pozbył się swych oceliny trosk. Zapamiętajcie sobie radę, którą dziś wam wszystkim dam. Możecie liczyć na przyjaciół, pomogą wam. Ziutkowi minął kac, kolesie w kocioł wzięli go. Szukaj celyny, lamusie, gdzie adapter, chata, szkło. Ziutek nie płakał, twardy jest, z ciekłości przez godzinę był jak pies. Tak, tak, tak, celina już na złom. Już czarny ziutek z killerami po celiny idzie dam. Oświetlą błyski kot, w ręku bramy brzeg. Sikory złote pod mankietem odmierzają sekund bieg. W bramie pikiet sak, pod oknem sieni ucz widać tylko znak. Zasłony z okien leją blask na mecie, jasno jakby w dzień. Tak to celyny, to celyny, to celyny cień. Dłonie kołyszą się, egzotyczne kwiaty dwa. Celina naga na balecie pośród rząd i szkła. Nagle jakiś ruch, w progu staje rudy mundek, ziutka druch. Dzeń, dzeń, dzeń, to w te słowo oknie szkło. Celina naga w noc ucieka, jak jedno już tylko chce się jej do piekła skryć. A ziutek, ziutek, gdzieś ty był, kiedy ja zaczynałam pić. Dlaczegoś nie bił w pysk, milczy noc i tylko kosy świeci błysk. Dlaczego taki ostry był ziutkowej kosy szpic? Przecież znacie te balety, wszak nic złego nie ma nic, ale celiny głos, woń czerwoną mgłą zasnuwa oczy, w kamień zwiera dłoń, ziutek tylko podniósł, brew błysnęło, na białą pierś trysnęła krew. Słuchaj, to jęknął świat, jak chory pies u pana stóp. To celynie, kopią grób w rynku syren jęk. Na jezdni żółty kurz, niebieska szklanka miga, blacharnia ziutka zwie już. Odtąd spoza krat ziutek i mundek bez celyny widzą świat. Lecz czasem, gdy jest noc, ziutek wytęża słuch. Tak, to celyny duch. Więc wiedzcie, że ja was bawiłem śpiewem swym tylko dla zwykłej draki, bo prawdy wcale nie ma w tym, to zwykły kawał jest. Barujcie, to już ballady kres. Celina, Jacek Kaczmarski, a słowo oczywiście Stanisław Staszewski. Za 9,5 minuty 7. Pan zaskrzypiał. Tak bywa. No w tym wieku to tak. Krystian Hanke. Właśnie. Zaczniemy od węgla. Jeśli państwo pozwolą, ekonomiczne strony Rzeczpospolitej. Duży tytuł: Niemcy ratunkiem dla polskiego węgla. Ciekawa to rzecz. Zmiana polityki energetycznej w Niemczech może pomóc polskim kopalniom wyjść z kłopotów. Nasi zachodni sąsiedzi zapowiadają stopniowe ograniczenie wsparcia dla odnawialnych źródeł energii i zwiększenie produkcji prądu w elektrowniach węglowych. To spowoduje wzrost zapotrzebowania na ten surowiec. Już w tym roku eksport naszego paliwa do elektrowni za Odrą może wzrosnąć o 60%. Polskie kopalnie już zacierają ręce. To Rzeczpospolitej na stronach ekonomicznych, a na pierwszej stronie paraliżująca informacja. Komenda Główna Policji chce wyposażyć w paralizatory nowej generacji każdy patrol. Sęk w tym, że jej oczekiwania spełnia tylko jeden producent ze Stanów Zjednoczonych. Komenda Główna już kupiła pierwszą testową partię, 78 paralizatorów, płacąc za nie około 1 000 000 złotych, nawet 1 100 000. Kolejne zakupy ma w planach. Docelowo urządzenie ma otrzymać każdy patrol. Czy policja rozważa zmianę specyfikacji zamówienia, by spełniało je więcej firm? To pytanie do rzecznika Komendy Głównej, który odpowiada: nie mamy wpływu na to, że do przetargu staje tylko jedna firma. Więcej o tym dziś w Rzeczpospolitej. W Dzienniku Gazecie Prawnej wracamy do pomysłów Bartosza Arłukowicza na uzdrowienie polskiej służby zdrowia. Tym razem wątek pielęgniarek. Już za 2 lata pielęgniarki będą mogły przepisywać pacjentom niektóre leki. No to jeden z pomysłów ministra na skrócenie kolejek do specjalistów. Nowe uprawnienia będą się wiązały z dodatkowymi obowiązkami dla pielęgniarek, na przykład koniecznością prowadzenia dokumentacji medycznej czy podpisaniem umów z NFZ-em upoważniających do wystawiania recept. No ale już jest problem. Pielęgniarki obawiają się, że będą musiały również przejąć odpowiedzialność za pacjentów. Jeżeli lekarz się pomyli i zaleci niewłaściwy lek, a pielęgniarka bezkrytycznie przepisze go na recepcie, no to ona poniesie konsekwencje, zauważa Longinna Kaczmarska, wiceprzewodnicząca OZZPIP, czyli Związku Zawodowego Pielęgniarek, i jest w tym sporo racji. No, pielęgniarka przecież nie ma studiów medycznych za sobą, żeby te leki i te recepty weryfikować. Dziennik Gazeta Prawna pisze też o tym, że musimy bardziej rozkręcić swój biznes edukacyjny. Zagraniczni studenci zostawiają 100 milionów euro rocznie w Polsce. Mogliby znacznie więcej, gdybyśmy prowadzili bardziej otwartą politykę wizową i byli skuteczniejsi reklamowo. Większość osób przyjeżdżających do nas na studia to Białorusini i Ukraińcy, ale od kilku lat widać też rosnące zainteresowanie Polską jako kierunkiem edukacyjnym wśród Skandynawów i Hiszpanów. Już wiele uczelni prowadzi zajęcia w języku angielskim, ale to wszystko, można powiedzieć, dopiero początek tej drogi, na której można nieźle zarobić. To dziennik Gazeta Prawna. Jeszcze Gazeta Wyborcza. Po pierwsze, policja i służby wzmogły inwigilację w 2013 roku. Kontrolą objęto 4270 osób. O ponad 300 więcej niż w 2012 roku. Najbardziej wzrosła aktywność Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pisze Ewa Siedlecka w Gazecie Wyborczej. No, służby niestety robią też problemy z udostępnianiem tych danych dziennikarzom i to wszystko w pomieszaniu z rozmaitymi wyrokami i decyzjami organów, no, tak, że tak powiem, trybunalskich. No, jest to taka sprawa wrażliwa, bo chodzi o bezpieczeństwo państwa, tym się zasłaniają służby. Tak czy inaczej, podsłuchowe wzmożenie ma miejsce i o tym pisze Gazeta Wyborcza. Jeszcze przed Wielkanocą taki tekst, choć to tylko dla ludzi o mocnych nerwach. Otóż no, dotyczy ferm kurzych, zwłaszcza firmy z Wielkopolski jednej, no, która na swoich stronach internetowych się oczywiście reklamuje, wszystko ładnie i pięknie, tylko tam na tych zdjęciach nie ma w ogóle kur. No i zdjęcia kur z lotu ptaka zrobili ekolodzy. No i jest dramat. Daruję państwu szczegóły, bo one są drastyczne i dramatyczne. Tak czy inaczej, straszny los kur, czyli tak powstaje 90% jaj. To tekst dziś w Gazecie Wyborczej, może warto po niego sięgnąć, tak dla własnej